وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں موجودہ لوگوں کو کہ گزشتہ اقوام کو اللہ نے ان کی کرتوتات کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، قوم نوح علیہ السلام کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ موجودہ بھی اپنی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، تو کیا یہ لوگ اپنی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جب ان کی تباہی اور بربادی کا وقت آئے گا تو پھر ان کو کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی. پھر لاکھ جو ہے یہ آرزو کریں گے، مگر اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی آرزو جو ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی. لاکھ چاہیں گے کہ ہم ایمان لائے، لاکھ چاہیں گے کہ ہمیں نجات مل جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينظرها اولئک، اور انتظار نہیں کرتے یہ موجودہ منکرین الا صیحتا واحدہ مگر چیخ ایک کی، ما لہا من فواق، نہ ہوگی اس چیخ کے لیے من فواق رکنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرتے یہ موجودہ لوگ، یہ موجودہ منکرین، الا صیحتا واحدہ مگر چیخ ایک کی، پکار ایک کی، کہ فوراً اللہ ان کو پکڑ لے اور فوراً ان کو اللہ تباہ و برباد کر دے. ما لہا من فواق، نہ ہوگی اس چیخ کے لیے من فواق رکنا. فواق عربی کے اندر اس وقفے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے جب ایک آدمی جو ہے کوئی گجر جو ہے اپنی بھینس یا اپنی بکری وغیرہ جو ہے اس کو دھوتا ہے، تو دودھ دھونے کے وقت جب ایک ہاتھ سے اس کی ایک، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، منگو دتے ہو آئے ہوں، ایک تنا ایک تن کو جو ہے وہ، یعنی اس سے دودھ کو جو ہے وہ دھوتا ہے، اس کو جیسے چھوڑتا ہے اور دوسرے کی طرف جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ لپکتا ہے، اس درمیانی وقفے کو جو ہے عربی کے اندر فواق کہتے ہیں. اور یہ گجر جو ہے جو دودھ دھونے والا ہوتا ہے وہ اتنی جلنی کا مظاہرہ اس دوران جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اگر اس نے جو ہے تاخیر سے کام لیا تو اس کا دودھ جو ہے یہ چلا جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ پھر اتنا بھی وقفہ ان کو نصیب نہ ہوگا جب ان کی تباہی اور بربادی کا وقت جو ہے وہ آ جائے گا. یہاں فواق کے جو ہے، فواق کا یہ لفظ افاقہ سے ہے، افاقہ کے معنی جو ہے راحت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان کی تباہی اور بربادی کا وقت آئے گا، ما لہا من فواق، تو نہ ہوگا اس گروہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے، من فواق کچھ راحت، کچھ افاقہ، ان کے لیے جو ہے راحت نہیں ہوگی، اطمینان نہیں ہوگی، افاقہ نہیں ہوگا، فی الفور جو ہے یہ لوگ پکڑے جائیں گے. وقالو، اور کہتے ہیں یہ لوگ، ربنا اے ہمارے پروردگار، عجل لنا، جلدی سے دیجئے ہمیں، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، روز حساب سے پہلے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منکرین کیا کرتے ہیں, وقالو اور کہتے ہیں یہ لوگ, ربنا اے ہمارے پروردگار, عجل لنا جلد از جلد دیجئے ہمیں, قطنا ہمارا حصہ, کون سا حصہ؟ یا تو حصہ جو ہے عذاب کا مراد ہے, حصہ عذاب جو ہے یہاں پر مراد ہے کہ جب ان کے سامنے جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس مسئلے کو مانو, اگر نہیں مانو گے تو تم پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, تو وہ کہتے ہیں نہیں مانتے اللہ کا عذاب لاؤ, نہیں مانتے اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہم پہ نازل کر دو. تو یا تو کتنا عجل لنا, کتنا جلد از جلد دیجئے ہمیں, جلدی سے لا دیجئے ہم پر حصہ ہماری دنیاوی عذاب کا, حصہ ہماری دنیاوی عذاب کا. جس طرح مکہ کے مشرکین نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے جب وہ لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی, سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 32 میں, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذْ قَالُوا, اور یاد کیجئے جب کہا تھا انہوں نے, اللہم اے ہمارے پروردگار, ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر یہ پیغمبر جو ہے برحق ہے اور یہ کتاب برحق ہے آپ کی طرف سے اور ہم اس کو نہیں مانتے, فامطر علینا حجارتا من السماء, تو بس اتار دیجئے ہم پر, برسا دیجئے ہم پر حجارتا پتھر اوپر سے, او ائتنا بعذاب علیم, یا ہمیں کسی عذاب دردناک میں جو ہے مبتلا کیجئے. تو یا تو مراد اس سے کیا ہے, عجل لنا قطنا, دنیا کا عذاب مراد ہے, یا مراد جو ہے وہ اس سے کیا ہے, مراد اس سے دنیا کا فائدہ ہے, اجر و ثواب مراد ہے. کیونکہ جو منافقین ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں, وہ جب کسی کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرتے ہیں, اپنی زام اور خیال کے مطابق کچھ نیکی کرتے ہیں, تو وہ فوراً اللہ سے جو ہے وہ ثواب مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہی دنیا پر عذاب ثواب چاہیے, آخرت پہ تو ان لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے یا تو مراد کیا ہے, وقالو اور کہا اور کہتے ہی یہ لوگ, اے ہمارے پروردگار, عجل لنا, جلدی سیجئے دیجئے ہمیں, قطنا حصہ ہمارے ثواب کا دنیا میں, قبل یوم الحساب, روز حساب سے پہلے, قیامت سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملے کا تصفیہ کیجئے, ہمیں ہمارا اجر و ثواب جو ہے وہ دیجئے. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذل ایدی انہ اواب. یہاں سے اللہ رب العزت مقصد صورت پر حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں, اور یہ بطور تسلی بھی ہے کہ گزشتہ جو ہے آپ نے مسئلہ بیان کیا, ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا, اسی طرح جو ہے عذاب مانگ رہے ہیں مگر آپ کے مسئلے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, آپ ان کے باتوں کا برا نہ مانیں, اگر یہ آپ کے پیچھے بکواس کرے, آپ کو ساحر کہیں, آپ کو کذاب کہیں, جس طرح ابتدا میں آپ نے پڑھا اجعل الالہۃ الہا واحدا, اسی طرح پڑھا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, کہ یہ پیغمبر جو ہے جادوگر ہے اور نہایت جھوٹا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے اصبر علی ما یقولون, صبر کرو ان باتوں پر, یقولون جو کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف. یہاں پر مقولہ کو اللہ نے حذف کر دیا ہے تعمیم کی وجہ سے, کیونکہ جو ان کی زبان پہ آئے گا آپ کے درجے کو کم کرنے کے لیے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, آپ کی حیثیت کو جو ہے مجروح کرنے کے لیے, لوگوں کو آپ کے خلاف جو ہے اکثر لوگوں کو آپ کے خلاف اکسانے کے لیے, لوگوں کو آپ سے بدزن کرنے کے لیے ان کی زبان پر جو بات بھی آئے گی تو آپ کے پیچھے بکیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کوئی خاص بات یہاں پر ذکر نہیں کی, بلکہ یہی فرمایا اصبر علی ما یقولون, صبر کرو ان باتوں پر, یقولون جو کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف. کبھی جادوگر, کبھی جو ہے جھوٹا, کبھی جو ہے یعنی فال بیان کرنے, فال نجومی کبھی جو ہے آبا و اجداد کے دین کو جو ہے بگاڑنے والا, کبھی اقتدار کا خواب دیکھنے والا, کبھی کیا اور کبھی کیا جو ہے آپ کے پیچھے بکتے ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف باتیں آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا, یہ صابی ہے, اس نے جو ہے نیا دین لایا ہے, پرانے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اس زمانے میں لوگ صابی کہتے تھے اس کو. آج کے دور میں کیا ہے؟ وہابی ہے. آج کے دور میں کیا ہے؟ پنچپیری ہے. تو آج کے دور میں یہی کہتے ہیں. تو اللہ کبھی کہیں گے خیرات کو نہیں مانتا, کبھی کہتا ہے شفاعت کو نہیں مانتا, وسیلے کو نہیں مانتا, اولیاء کو نہیں مانتا. یہ سارے جو ہے کیا ہے؟ یہ بکواسیات اور لغویات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اصبر علی ما یقولون, صبر کرو ان باتوں پر, یقولون جو کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف. واذکر عبدنا داود, اور یاد کیجئے ہمارا بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کو, ذل عید جو ہمت والا تھا, انہو اواب یقیناً وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف ہر معاملے میں. اللہ رب العزت فرماتے داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, ان کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا بکواس نہیں کیے, ان کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا بہتان جو ہے وہ نہیں تراشے, ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا جھوٹ جو ہے وہ نہیں باندھے. تو اسی طرح اگر کوئی آپ کے پیچھے بھی بکواس کرے تو آپ کو دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. داؤد علیہ السلام نے مشن کے بیان کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا, تو آپ بھی حق کے پرچار میں کسی قسم کا کوتاہی کا مظاہرہ آپ بھی نہ کیجیے. اپنے کام کو جو ہے آپ جاری اور ساری رکھیے. تو اللہ رب العزت فرماتے اصبر علی ما یقولون, صبر کرو ان باتوں پر جو کہتے ہیں یہ لوگ. واذکر عبدنا داؤد, یاد کیجئے ہمارے بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کو. دیکھیے داؤد علیہ السلام کی صفت اللہ نے جو ذکر کر دی, کیا عبدیت, اللہ کے نزدیک اپنے بندوں میں, اپنے بندوں کے جملہ اوصاف میں سے سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ عبدیت ہے. ذل عید ہمت والا تھا, اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھانے والا تھا, مانگتا نہیں تھا, امامتی پہ جو ہے وہ کیا لینے والا نہیں تھا, بیت المال کا مال جو ہے وہ کھانے والا نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ اپنے ہاتھ کی جو ہے وہ محنت اور مزدوری جو ہے وہ کیا کرتا تھا, زرے جو ہے وہ بنایا کرتا تھا, ان کو بیچ کر جو ہے اللہ کے دین پر بھی لگاتا, اپنے اہل خانہ پہ بھی لگاتا, اور اسی طرح جو ہے اپنے ذات پر بھی لگاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذل عید انہ اواب, یقیناً داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ہر معاملے میں, ہر معاملے میں اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈنے والے تھے, ہر معاملے میں اللہ کی اللہ کو رضا کرنے کی سوچ اور فکر میں جو ہے مصروف رہتے. انا سخرنا الجبال, یقیناً ہم نے مسخر کر دیے تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الجبال درخت. مسخر سے کیا مراد ہے؟ مسخر سے یہ مراد ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے معدنیات یعنی لوہا وغیرہ جو ہے وہ نکالا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے انا, کیونکہ اللہ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اللہ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا, تو یہ لوہا ان کو کہاں سے ملتا تھا؟ پہاڑوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا, ان سے جو ہے ان کو ملا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سخرنا الجبال معه, یا یقیناً ہم نے تابع کر دیا تھا الجبال پہاڑ معه اس کے ساتھ, یسبحنا جو باقی بیان کیا کرتے تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالعشی والاشراق شام اور صبح. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. آپ نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, کچھ زبان حال سے اور کچھ زبان قال سے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے. اور کچھ مفسرین کرام نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جبال سے مراد جو ہے ایک قوم تھا جو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پہاڑوں میں رہتے تھے, وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعدار تھے. وہ کیا تھے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے, ان کے ہم خیال اور ان کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ تابعدار تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَالطَّيْرَ, اور پرندے, محسونتن, محسونہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, سمیٹ دیے جاتے, جمع کیے جاتے اس کی طرف, اور پرندے جمع کیے جاتے اس کے ساتھ, کل لہو اواب, یہ سب کے سب رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے و طیرا, اور پرندے, محسورتن, جمع کیے جاتے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھتے تو پرندے ان کے ارد گرد آ کر جو ہے وہ بیٹھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل لہو اواب, یہ سب کے سب عاجزی کرنے والے تھے, رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف. وشددنا ملکہم, اور مضبوط کر دیا تھا ہم نے ان کی حکومت کو, کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وشددنا ملکہم, مضبوط کر دیا تھا ہم نے ان کی حکومت کو. کچھ لوگ کہتے ہیں فوج کے ذریعے سے, کچھ لوگ کہتے ہیں کثرت کی ذریعے سے. تو کیا کثرت اور فوج کسی حکومت کی مضبوطی کا جو ہے پیش خیمہ ثابت ہوگا؟ اگر تعداد کی تم بات کرو تو قرآن کے اندر تو اللہ نے جو ہے واضح الفاظ میں جو ہے وہ بتا دیا ہے. آپ نے پڑھا تھا دوسرے پارے کی آخر میں, آپ نے اس جملے کو جو ہے وہ پڑھا تھا, وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَسِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. بہت سے مواقع اس طرح گزرے ہیں کہ ایک چھوٹی سی گروہ کو اللہ نے غالب کر دیا ہے بہت سے بڑے گروہ پر. تو ثابت یہ ہو گئی کہ بڑی تعداد کی کثرت جو ہے یہ فتح اور مضبوطی کا باعث جو ہے وہ نہیں بن سکتی. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر فوج, اسلحہ, اسی طرح تعداد کی بات نہیں ہے, بلکہ بات کیا ہے, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ بِعَوْنِي, مضبوط کر دیا تھا ہم نے اس کی حکومت کو اپنی مدد سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کی سلطنت, ان کی حکومت, ان کی بادشاہت, ان کی خلافت کو مضبوط کر دیا تھا اپنی مدد سے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اور دیا تھا ہم نے اس کو, نوازا تھا ہم نے اس کو الحکمہ, پیغمبری سے اس کو پیغمبر بنایا تھا. وفصل الخطاب, اور واضح بیان. وفصل الخطاب, اور واضح بیان. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فصل الخطاب سے نوازے, کہ جو بات جو ہے وہ کرے اس بات کی سننے والوں کو سمجھ آ جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, فصل الخطاب کہتے ہیں. جو بات وہ کرنا چاہے اور لوگ اس کو سنیں توجہ کے ساتھ, اور ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو فصل الخطاب کہتے ہیں. بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت اور بلاغت سے نوازا تھا. تو فصل الخطاب کے معنی جو ہے وہ کیا, کہ بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے تو سننے والا اگر اس کو سمجھ پا رہا ہے تو یہ کیا ہے, فصل الخطاب ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں مگر سننے والوں کو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا لگ رہا ہے, یہ کون سی بات اور کس ٹاپک پہ جو ہے یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے کیا دیا تھا, فصل الخطاب, واضح بیان. دیکھیے ابتدا میں داؤد علیہ السلام و السلام کی اللہ نے صفات ذکر کر دی. کیا ذکر کر دی؟ داؤد علیہ السلام و السلام کی اللہ نے شان ذکر کر دی. پہلی بات, عبدنا, ہمارے تابع دار تھے, ہمارے بندے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذل ایدی, ہمت والے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اواب, ہر معاملے میں اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹنے والے تھے, رجوع کرنے والے تھے, اللہ کی خوشنودی کے خاطر جو ہے ہر کام کو کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ہم ان کے ممد اور معاون تھے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, ہم نے اس کو پیغمبر بنایا تھا. وَفَصْلَ الْخِطَابَ, بیان کرنے کا اسلوب اور طریقہ ان کو سمجھایا تھا. پہلے تعریف ذکر کر دی, بعد میں جو ہے واقعہ ذکر ہو رہا ہے, کیونکہ واقعہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ٹیڑھا پن ہے, حق سے باطل کی طرف جن کے دل جو ہے وہ کیا ہے, جن کے دل حق سے باطل کی طرف جو ہے وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں, تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بکواس کریں گے, تو اسی وجہ سے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان ذکر کر دی کہ وہ سیناؤں کی آپ کی توجہ جو ہے کئی اسرائیلیات اور اسی طرح یہودی باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ یعنی تمہاری توجہ ان کی طرف نہ ہو جائے. نہیں, داؤد علیہ السلام کیا ہے؟ اولو العزم من الرسل ہے, یعنی ہمت والے جو ہے وہ پیغمبر ہے, بڑی شان والے جو ہے وہ پیغمبر ہے. تو آپ اسرائیلی باتوں میں آ کر کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لفظ کشائی نہ کیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس. حل استفہام تقریری ہے اور حل یہاں پر بمانی قط کے ہے, جس طرح قرآن میں ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تو وہاں پر بھی حل جو ہے یہ استفہام تقریری کی معنی میں ہے, اور استفہام تقریری جو ہے یہ بمانی قط کے ہوتا ہے. یعنی حل اتا علی الانسان, یقیناً آ چکی ہے ہر انسان پہ ایک وقت زمانے کا کہ وہ کوئی چیز مذکور نہ تھا. اسی طرح جو ہے قرآن میں اور جگہ بھی اس کی مثالیں ہیں, حل اتا کا حدیث الخاشیہ, حل اتا کا حدیث الخاشیہ, وہاں پر بھی حل استفہام تقریری کے معنی میں ہے, حل معنی قد ہے, یہاں پر بھی یہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وحل اتا کا, یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس نبو خبر, الخصم دو جھگڑا کرنے والوں کا, استصور المحراب, جب وہ گس آئے دیوار پھاند کر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محراب میں, جب وہ گھس آئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر محراب میں دیوار پھاند کر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس خبر الخصم دو جھگڑا کرنے والوں کا. خصم یہاں پر اسم جنس ہے بمانی تثنیہ کا ہے, یعنی دو جھگڑے کرنے والے تھے, بعد میں اس کی خود تفصیل آ رہی ہے. استصور المحراب تو معنی ہے یہاں پر استصور, جب وہ ظاہر ہوئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو محراب میں, یا جب وہ گھس آئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر محراب میں دیوار پھان کر, یعنی عام نارمل انداز سے جو ہے وہ داخل نہ ہوئے بلکہ دیوار پر چڑھ کر جو ہے وہ نیچے اتر آئے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ یعنی جو عام طریقہ ہوتا ہے, یعنی دروازے سے ہم آ گئے, ایک آدمی دروازہ کھلا ہوا ہے یا دروازہ جو ہے اس پہ پہرہ دار یا جو بھی ہے, اس کے بجائے جو ہے وہ دیوار پر جو ہے وہ چھڑ کر نیچے جو ہے وہ اتر آئے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصور. اور محراب کے معنی کیا ہے؟ محراب محاربہ سے ہے, حرب سے ہے, حرب کے معنی جنگ. محراب کو محراب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اولاد آدم اور اولاد شیطان آپس میں برسر پیکار ہوتے ہیں. اولاد آدم اللہ کی بندگی میں مصروف ہوتا ہے, اور اولاد ابلیس اولاد شیطان بنی شیطان ان کو اللہ کی بندگی سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپس میں ان کا جو مقابلہ ہے تو اس کو, اس جگہ کو جو ہے جہاں پر یہ حرب اور مقابلہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے اس کو محراب کہتے ہیں, عبادت کی جگہ. داؤد علیہ السلام جو ہے عبادت خانے کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ دو آدمی جو ہے ان کے پاس آئے. اس دخلوا علی داؤد, جب داخل ہوئے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر, ففزع منہم, پس گھبرا گئے داؤد علیہ السلام ان کے آنے سے. قالوا, کہا انہوں نے, لا تخف, نہ ڈرو تم, خصمان, ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں, بغا بازنا علی باز, زیادتی کی ہے باز ہم میں سے, علی باز باز پر, فحکم بیننا, فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان, بالحق پورا یا برحق. ولا تشتت اور زیادتی نہ کیجئے ہم پر. واہدنا اور دکھا دیجئے ہمیں. الا سوا اس صراط سیدھا راستہ, برابر راستہ, سیدھا راستہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ دخلوا علی داؤد, جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر, ففزع منہم, پس گھبرا گئے داؤد علیہ السلام تو السلام ان سے, کیونکہ جن میں دل ہوتا ہے, جس میں دل ہوتا ہے تو گھبراہٹ تو اس پہ آئے گی, مگر ایک ہے گھبراہٹ اور ایک ہے بزدلی. گھبراہٹ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ جس میں دل ہوگا تو گھبراہٹ اس پہ آئے گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے لیے بچڑے کو ذبح کیا, بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. فلم ما رہا ائی دیا ہوں لا تسل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفا, وہ ڈر چکے ہیں. آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جو ہے وہ پڑھا تھا, سورہ نمل کے اندر, سورہ قصص کے اندر آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو جو ہے وہ گرایا تو لاٹھی سے جب سام جو ہے وہ بن گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا ہوئے, وہ ڈر گئے. تو یہاں پر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, مگر ایک ہے کیا, بزدلی. بزدلی کے معنی کیا ہے کہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہو جائے اور وہ اس مقام کو چھوڑ دے, تو اس کو کہتے ہیں بزدلی. تو بزدلی جو ہے یہ اچھی صفت نہیں ہے. خوف جس میں دل ہوگا اس پہ جو ہے خوف کا غلبہ ضرور ضرور ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ دخلوا علی داؤد, جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر, ففزع منہم, پس گھبرا گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان سے, ان کے آنے سے. قالوا, کہا انہوں نے, لا تخف, نہ ڈرو. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ڈرے؟ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ڈر گئے کہ عموماً جو ہے وہ پہرہ دار کھڑے تھے, وہ بادشاہ تھے, خلیفہ تھے مسلمانوں کے. اور یہ وقت جو تھا یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا وقت تھا, اور عبادت کے وقت میں کسی کو اندر آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی. یہ اس وقت میں جو ہے وہ آیا تھا جہاں پر قرآن نے لفظ محراب کا استعمال کیا. محراب جو ہے کہتے ہیں عبادت خانے کو. تو باہر پہرہ دار جو ہے وہ کھڑے ہیں اور یہ پھر بھی جو ہے وہ آ گئے, اور ان کے آنے کا سٹائل جو ہے یہ عام لوگوں کے آنے سے مختلف ہے کہ اچانک جو ہے وہ دیوار پان کر جو ہے وہ اندر داخل آ گئے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ففزع منہم, پس گھبرا گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے سے. تو قالوا, کہا انہوں نے, لا تخف, نہ ڈرو. خصمانے, ہم دو جھگڑا کرنے والے جھگڑ مار. بغا بعضنا علی بعض, زیادتی کی ہے بعض ہم میں سے علی بعض بعض پر. فاحکم بیننا بالحق, ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں, صرف آپ سے جو ہے وہ فیصلے کے طلبگار ہیں, آپ ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیجئے. ولا تشتت, اور زیادتی نہ کیجئے, بے انصافی جو ہے وہ نہ کیجئے. عین بر, یعنی عین انصاف کے مطابق جو ہے آپ ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیجئے, جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیجئے. وہدنا الی سواء الصراط, اور دکھا دیجئے ہمیں برابر راستہ, سیدھا راستہ. تو داؤد علیہ السلام نے کہا چلو کہو کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو ایک ان میں سے جو ہے اس نے جو ہے وہ بات شروع کر دی, ان ھذا اخی, یقیناً یہ میرا اخی بھائی ہے. ان ھذا اخی, یقیناً یہ میرا بھائی ہے. لہو تسعون و تسعون ناجا, اس کے 99 دمبے ہے. لہو تسعون و تسعون ناجتن, اس کے 99 دمبے ہے. ولی ناجتن واحدا, اور میری دمبی ایک ہے. فقالا, پس کہتا ہے یہ مجھے, اکفل نیہا, हवाले कर दीजिए इसको, मुझे जिम्मेदार ठहरा दीजिए मुझे इसके बारे में। वाजनी फिल खिताब, और गालिब है मुझ पर फिल खिताब बातचीत के अंदर। एक ने जो है वो बात शुरू कर दी और क्या कहा है, इन नहाजा अखी, यकीनन ये मेरा भाई है। लहू तिसउन व तिसउन नाजा, इसके जो है वो 99 दुम्बे है। वलिया नाजतुन वाहिदा, और मेरी दुम्बी एक है, मेरे पास एक दुम्बा है और इसके पास जो है वो 99 दुम्बे है। ये मुझे जो है वो क्या है, फकाल, पस कहता है ये मुझे, अकफिलनी हा, हवाले कर दीजिए ये एक दुम्बी मुझे, जिम्मेदार ठहरा दीजिए मुझे इस एक दुम्बी का, यानी मुझे जो है ये अपना ये एक भी दे दीजिए कि मैं इसको जो है अपने 99 के साथ शामिल कर जाऊं और मेरे 100 जो है वो पूरे हो जाए। वाजनी फिल खिताब, और गालिब है मुझ पर, क्या है, वाजनी और गालिब है मुझ पर फिल खिताब बातों में भी, यानी बड़ा जो है वो क्या है, चालाक है, बड़ा जो है वो जुबान से जो है वो बड़ा जो है वो, यानी बिल्कुल मशीन गन है, बिल्कुल चरब जुबान है, बड़ा तेज है, बड़ा तेज और तर्रार है। तो वाजनी फिल खिताब, और गालिब है मुझ पर फिल खिताब बयान में, इन्हें बड़ा तेज और तर्रार है, इसी तरह जो है वो क्या है, बातचीत के अंदर जो है बड़ा तेज है। तो काल कहा दाऊद ने सलात वसलाम, अजीब सी बात तो ये है कि उस आदमी को तुम मौका भी नहीं दिया बातचीत का, बातचीत इसने शुरू कर दी और इल्जाम उस पे जो है वो लगा दी, वाजनी फिल खिताब के गालिब है मुझ पर बातचीत में। हालांकि गालिब तो ये है, बातचीत के अंदर तो गालिब ये नजर आ रहा है, क्योंकि बात तो शुरू इसने कर दी है, उसने तो नहीं कर दिए, और उस पे जो है वो इल्जाम लग रहा है कि ये बड़ा जो है वो तेज उतर्रार है और ये बड़ा जो है वो चालाक है। तो दाऊद अलैहि सलात व सलाम ने जब इस मसले को जो है वो सुना तो काल कहा दाऊद अलैहि सलात व सलाम ने, लकद जलमा का, यकीनन जुल्म कर रहा है तुम पर, बेसवाल नाजत का ऐलान आज ही, तुमसे तुम्हारी दुम्बी मांगने के मामले में, ऐलान आज ही के इकट्ठा कर दे, मिला दे उसको, ऐलान आज ही के मिला दे इसको अपने दुम्बों के साथ, कहा दाऊद अलैहि सलात व सलाम ने, लकत यकीनन जुल्म कर रहा है तुम पर, बेसुआल ना आ जाते का, आपकी दुम्बी मांगने के सिलसिले में, ऐलान आज ही कि इकट्ठा कर दे उसको, मिला दे उसको अपनी दुम्बों के साथ, आपसे जो है एक का डिमांड कर रहा है ये आदमी, तो ये आप पे जुल्म कर रहा है। वह इन कसीरम मिनल खुलताए, और ये यकीनन अक्सरियत अल खुलताए शरीक, यानी हिस्सेदारों में से, खुलता पार्टनर को कहते हैं, शरीक को, यकीनन अक्सरियत में नल खुलता हिस्सेदारों में से, लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़िन, जरूर बजरूर ज्यादती का इर्तिकाब करते हैं बाज इनमें से बाज पर। इल्लज़ीन आमनु वामिलु सालिहाते, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अमल किया नेक, वकलील उम्मा हुम, और बहुत तोड़े हैं ये लोग, तो वो ज्यादती नहीं करते, शराकत में जो है वो एक दूसरे पे ज्यादती नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को उनका हिस्सा बराबर जो है वो दिया करते हैं। वजन न दाऊद, और गुमान कर दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, अन्नमा फतन ना हूं, कि यकीनन आजमाइश कर दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम की, फस्तगफरा, पस बख्शिश तलब कर दी दाऊद अलैहिस्सलाम ने, रब्बहु अपने परवरदिगार से, वखर्रा राकियान, और गिर पड़े, राकियान रुकू में मुराद इससे सिजदा है, गिर पड़े सिजदे में, वह अनाब, और आजिजी कर दी अल्लाह को। फगफरना लहू जालिका, बस बख्श दिया था हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को इससे पहले ही, وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا اور یقیناً داود علیہ السلام کے لئے ہمارے حال زلفہ ضرور بضرور درجہ تھا وحسن مآب اور بہترین منزل ٹکانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال کہا داود علیہ السلام نے لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ یقیناً اکثریت ہی صداروں میں سے ضرور بضرور زیادتی کرتے ہیں بات ان میں سے بعض پر مگر زیادتی نہیں کرتے وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیا نیک اور توڑے ہوتے ہیں یہ لوگ. وَظَنَّ دَاوُدُ اور داود علیہ السلام نے گمان کیا کہ یقیناً ہم نے آزمائش کر دی اس کی. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ پس بخشش طلب کر دی داود علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے. وَخَرَّ رَاكِعًا اور گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. وَأَنَاب اور رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف. یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک قصہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور یاد رکھیے اس قصے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے یہ اعلان فرمایا تھا منبر رسول پر. اس کو امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مدارک کے اندر یہاں پر ذکر کیا ہے اور اسی طرح اور مفسرین کرام نے بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے دور خلافت کے اندر اسی طرح کا اعلان جو ہے وہ کیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ جو بھی اس واقعے کو بیان کرے گا اور اس پر اعتقاد اور یقین جو ہے وہ رکھے گا تو میں اس پہ 160 کوڑوں کی حد جو ہے وہ جاری کروں گا. کیونکہ عام مسلمان پر جو ہے کوئی بہتان جو ہے وہ باندھے تو اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے, الزام جو ہے وہ باندھے تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے اور جو اللہ کی کسی پیغمبر پہ جو ہے وہ الزام باندھے تو اس کی سزا جو ہے وہ ڈبل ہے, 160 کوڑوں کی جو ہے وہ سزا میں ان کو دوں گا. واقعہ جو ہے وہ کس طرح لکھ. یاد رکھیے اس کا ایک ایک حرف وہ کفر سے خالی نہیں ہے مگر نقل کفر کفر نباشد. کفر کو اس نیت سے جو ہے وہ ذکر کرنا کہ آپ اس کو سمجھ جائے کہ لوگوں نے یہاں پر اس آیت اس واقعے کو ذکر کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام و سلام کی شان میں گستاخی جو ہے وہ کیے اور یہ سارا کیا درا جو ہے وہ کن کا ہے, یہ سارا کیا درا یہ جو ہے یہود کا کمال ہے جو انبیاء کرام کو جو ہے وہ بدنام کیا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود انبیاء کرام کے کیوں درپے ہیں کہ ان کو بدنام کر رہے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہود اس بات کا جو ہے وہ اعتقاد رکھتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ پیغمبر کی اولاد ہیں, انبیاء کرام کی اولاد ہیں. ہم کہتے نہیں, یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں اس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں اور یہاں زیادہ سے زیادہ بنیامین بھی اللہ کے پیغمبر ہوں گے, باقی 10 تو وہ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, ان کے قتل کا پروگرام بنایا, باپ کے سامنے جو ہے وہ کتنی مرتبہ جھوٹ بولا, اسی طرح جو ہے وہ کیا دھوکہ بازی جو ہے وہ کی باپ کے ساتھ. تو یہ اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہو سکتے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو قبل النبوت تھے, یعنی بعثت سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ گناہ کیے تو وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے, تو گناہ تو تمام انبیاء کرام نے کیے ہیں. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایک فہرست جو ہے وہ بنا دی, ہر پیغمبر کے پیچھے جو ہے انہوں نے ایک فہرست جو ہے وہ بیان کر دی کہ فلاں پیغمبر نے یہ کیا اور فلاں پیغمبر نے یہ کیا. تو آپ ان انبیاء کرام کو ان گناہوں کے ساتھ پیغمبر تسلیم کرتے ہیں, تو ہمارے جو 10 ہیں ان کو گناہوں کے ساتھ جو ہے پیغمبر ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ واقعہ ذکر کر دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے اپنے محل کے اوپر جو ہے وہ چہل قدمی کر رہے تھے, تو شیطان نے جو ہے اپنے آپ سے جو ہے وہ سونے کی چڑیا بنا لیا اور اس کے نظروں کے سامنے جو ہے وہ آیا, تو داؤد علیہ السلام اس چڑیا کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے اور سونے سے بنی جو ہے وہ چڑیا تھی. وہ چڑیا جو ہے وہ گھومتی پھرتی جو ہے وہ چلتی رہی یہاں تک کہ ان کے قرب میں جو ہے ایک گھر تھا, وہاں پر ایک عورت جو تھی وہ اس وقت جو تھی وہ نہا رہی تھی. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اوپر سے اس کو دیکھ لیا تو فوراً دل کے اندر اس عورت کی محبت جو ہے وہ کھوٹ کھوٹ کر بڑھ گئی. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اس کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پوچھا کہ تم لوگوں سے پوچھا کہ فلاں گھر جو ہے وہ کس کا ہے. اس عورت نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا اپنے بالوں کے اندر جو ہے اس عورت نے اپنے آپ کو چھپایا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تحقیق کر دی تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا خاوند جو ہے یہ اوریا کی جو ہے وہ بیوی ہے, اور اوریا یہ جو ہے مجاہد تھا, جہاد کے لیے جو ہے اس کو بھیجا گیا تھا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہاں کے جو کمانڈر تھا اس کو اس کے نام جو ہے وہ چٹھی بھیجی کہ اس کو فرنٹ لائن میں جو ہے آپ کیا کیجئے. پہلے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ بھیج دیا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ کر دیجئے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیجئے, میں آپ کی بیوی پہ فریفتہ ہو چکا ہوں. تو اس نے کہا نہیں, یہ تو میری جو ہے بڑی لاڈلی ہے, بڑی چہیتی ہے, میں تو ان سے جو ہے کافی محبت کرتا ہوں, اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا, لہذا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو لہذا جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آرڈر کو اس نے اوبے نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کو فرنٹ لائن میں جو ہے وہ لڑاؤ کہ یہ جو ہے مر جائے. تو ایک اس نے جو ہے فرنٹ لائن پہ جو ہے اس کو جو ہے لڑایا, مگر اس نے وہاں پر جو ہے خوب بہادری کا مظاہرہ کیا, وہ بچ نکلا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, دوسرے محاذ پر جو ہے اس کو بھیجا. قصہ مختصر, وہاں پر وہ آدمی جو ہے وہ شہید ہوا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی. تو اللہ نے دو فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا, اور دو فرشتے جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ذکر کر دیا, اور پھر اس کے لیے اس کے ساتھ مناسبت میں جو ہے وہ بات بتا دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 جو ہے وہ بیویاں تھیں. اپنی بیویوں کی تعداد ان کی 99 تھی, 99 ان کی بیویاں تھیں. اور اسی طرح جو ہے اس ایک آدمی کی جو ہے وہ ایک بیوی تھی. تو یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا, یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ آئے تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے, کہ بجائے اس کے کہ مجھے اللہ نے 99 بیویوں سے جو ہے وہ نوازا ہے اور میں اس ایک بیوی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں نے اس طرح کا ہٹ کنڈا اور کام کر دیا کہ اس آدمی کو جو ہے وہ میں نے ہلاک کر دیا, ان کو میں نے مار ڈالا. تو یاد رکھیے, کیا اللہ کا کوئی پیغمبر اس طرح ہو سکتا ہے؟ دل سے جو ہے آپ اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھیں کہ یہود جو ہے انبیاء کرام کے بارے میں کس طرح جو ہے وہ ذہنیت کے مالک ہے. کیا اتنے جو ہے وہ لچر اور اتنے جو ہے وہ بدنام زمانہ لوگ وہ کیا اس طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پرائی کی بیوی پہ جو ہے وہ فریفتہ ہو جائے؟ یہ تو کسی اصیل آدمی کا جو ہے وہ کام بھی نہیں ہوگا. کسی مومن کا تو کیا, کسی اصیل آدمی کا جو ہے وہ یہ کام نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی پرائی بیوی پر جو ہے وہ فریفتہ ہو جائے اور پھر اس سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دے بازاری بات کہ بیوی کو چھوڑ دو, میں اسے نکاح میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اللہ کا کوئی پیغمبر جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا تھا کہ جو اس واقعے پہ یقین کرے گا یا اس کو بیان کرے گا تو 160 کوڑے میں جو ہے اس کو سزا دوں گا. یہ تو پیغمبر پہ جھوٹ ہے, یعنی کیا ہے, پیغمبر پہ جو ہے بہتان الزام لگا رہا ہے جو اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کرے گا. یا تو دو گواہوں کو جو ہے وہ پیش کرے گا. یاد رکھیے, اصل میں یہاں پر جو مسئلہ ذکر ہے وہ ظن داؤد انما فتناہ, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ یقیناً ہم نے اس کو آزمایا ہے, ہم نے اس کی آزمائش جو ہے وہ کی ہے. تو یاد رکھیے, آزمائش سے یہاں پر کیا مراد ہے. تو اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں جتنے بھی واقعات مفسرین کرام نے جو ہے وہ ذکر کیے وہ سارے جو ہے وہ جھوٹے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تناظر میں مفسرین کرام نے جو واقعات ذکر کیے وہ سارے جھوٹ پر مبنی ہیں اور اسرائیلی خرافات ہیں. یہودیوں کی کتب سے جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ اخذ ہیں انبیاء کرام کو بدنام کرنے کے لیے. اصل میں یہاں پر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات کو جو ہے وہ آزمائش تصور کیا؟ دو باتیں ہیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس جو ہے کوئی معاملہ آ جائے تو معاملے میں جو ہے وہ جانبین ہوتے ہیں، فریقین ہوتے ہیں، طرفین ہوتے ہیں، مدعی اور مدعالے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حاکم، فیصلہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعالے. فریقین بھی ہے، طرفین بھی ہے، جانبین بھی، جو بھی آپ سمجھیں. حاکم کا جو ہے وہ کیا ہے؟ حاکم کو چاہیے کہ وہ مدعی اور مدعالے دونوں کی باتوں کو سنیں. ایک کی بات سن کر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا، ایک کی بات سن کر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنائے گا کہ دوسری کی بات جو ہے وہ نہیں سنی ہے اور ایک کی بات سن کر جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا. یہاں پر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات جو ہے یہ خطا سرزد ہو گئی تھی کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یک طرفہ بات سن کر یک طرفہ فیصلہ کر دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک نے جو ہے وہ کہا کہ اس کی 99 جو ہے وہ دمبے ہے، میری ایک ہے، یہ مجھ سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ اس سے بھی تاثرات معلوم کر دے کہ تم کیوں اس سے مانگ رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے اس سے جو ہے یہ ایک دمبی جو ہے وہ کیا کر دی ہو، اسے چرائی ہو، یا بزور و زبردستی جو ہے وہ لی ہو، یا اس سے جو ہے وہ ادھار مانگی ہو، ابھی اپنے دمبے کا جو ہے وہ کیا مطالبہ کر رہا. تو بجائے اس کے کہ اس سے پوچھتا، داؤد علیہ السلام نے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا کہ تم تو ظلم کر رہے ہو، تم ناحق پر ہو وہ آدمی کہ تم اس سے مطالبہ کر رہے ہو. ایک توجیہ تو یہ ہے. دوسری توجیہ یہاں پر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام تو السلام نے اپنے اوقات کار جو ہے وہ تقسیم کیے تھے. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام تو السلام دین کا کام کیا کرتے تھے اور ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام تو السلام حکومت کا کام کیا کرتے تھے. جس دن جو ہے اس کے عبادت کا دن تھا تو اس دن وہ روزہ رکھتے، اس دن جو ہے وہ ساری دن جو ہے وہ عبادت خانے کے اندر عبادت میں مصروف ہوتے، اور دوسرا جو دن ہوتا اس کے اندر جو ہے وہ اپنے زرے بھی بناتے. اسی طرح جو ہے وہ حکومت کے فیصلے بھی جو ہے وہ کیا کرتے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان بھی کیا کرتے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظر مانی تھی، یہ منت منت جو ہے وہ مانی تھی کہ میں ایک دن عبادت اور ایک دن جو ہے میں کیا کروں گا، میں جو ہے فیصلے اور دنیاوی کام کاج جو ہے وہ کروں گا. تو یہ جس دن جو ہے یہ دو جھگڑ مار ان کے پاس آئے جھگڑا کرنے والے، تو یہ وہ دن تھا جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا دن تھا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات جو ہے یہ بھول چکی تھی کہ یہ دن تو عبادت کا دن ہے اور اس دن تو فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ یہ دن تو فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کا جو ہے وہ دن ہے. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر جو ہے وہ سوچے سمجھے فوراً جو ہے وہ فیصلہ کر دیا تو اپنے نظر کی مخالفت کر دی. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ یقیناً ہم نے آزمائش سے دوچار کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، بس بخشش طلب کر دی داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے. وَخَرَّ رَاكِعًا، اور گر پڑے. رَاكِعًا، رَاكِعًا بمانی ساجدًا، سجدہ کرتے ہوئے، مگر یہاں پر اللہ نے سجدے کے بجائے لفظ رکوع کا استعمال کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر قرآن جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، قرآن میں جو ہے وہ سجدے کی آیت جو ہے وہ اس پہ پہنچ گیا، تو وہاں پر سجدہ کرنا اس پہ واجب ہے. تو اگر بجائے سجدہ کرنے کے یہ رکوع میں جو ہے وہ چلا جائے اور رکوع کے اندر نیت سجدے کی کر جائے تو اس سے جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے اس کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ رکوع میں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر اللہ نے سجدے کے بجائے لفظ رکوع کا استعمال کیا ہے، یعنی رکوع کے اندر بھی سجدے کی نیت اگر کی جائے تو وہاں پر سجدے کی ادائیگی جو ہے وہ کیا ہے، ممکن ہے اور یہ ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے فغفرنا لہ ذالک، ہم نے فغفرنا لہ ذالک، ہم نے بخش دیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے معافی کر دی تھی اس معاملے کی داؤد علیہ السلام کو, اس سے فعل غفرا یہ صیغہ ماضی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہم نے پہلے سے جو ہے اس کو یہ بات جو ہے وہ معاف کر دی تھی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى, یقیناً داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس زلفہ درجہ ہے, وہ حسن مآب اور بہترین منزل. یا داؤد, او داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ, یقیناً ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے خلیفۃً خلیفہ فِي الْأَرْضِ, زمین پر. خلیفہ کے معنی مامور, اللہ کا حکم جو ہے اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا, اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یا خلیفہ کے معنی تابعدار, فی الارض زمین پر. خلیفہ اور بادشاہ کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے دوران سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں کہ میں خلیفہ ہوں, تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کے پاس ایک روپیہ ہے اور آپ ایک درہم اور دینار کو صحیح جگہ پہ جو ہے وہ لگائے تو آپ کیا ہے؟ خلیفہ ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک روپیہ ہے یعنی ایک دینار ہے, اس کو آپ نے صحیح جگہ کے بجائے جو ہے وہ غلط جگہ پہ لگا دیا تو تم بادشاہ ہو. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یا داؤد, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس, پس فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان بالحق, پورا بالحق یعنی پورا یا برحق. ولا تتبع الہوا, اور تابعداری نہ کیجئے اپنے خواہش کی کہ ایک ہی بات کو سنو اور دوسری کے بات کو نظر انداز کر دیا. فَيُزِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, پس بٹکا دے گا آپ کو عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے. یہ تو کیا ہے؟ اللہ کے حکم عدولی جو ہے وہ ہوگی کہ تم ایک کی بات کو جو ہے وہ سنو گے اور دوسرے کی بات کو جو ہے وہ چھوڑو گے اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کر جاؤ گے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اِنَّ الَّذِينَ, یقیناً وہ لوگ, يَزِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ان کے لیے عذاب سخت ہے. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ, اس وجہ سے کہ بھول چکے ہیں, چھوڑ چکے یہ لوگ یوم الحساب, حساب اور کتاب کے دن کو.